خوشحالی دیں گے. نسوارا اصول ذکر کے دی صورت کے یو اصل دنسوارا چاہے زمن دین کامل لے نمنگ استاد الدین کامل لے دین عیسوی خوش منسوخ شوے بخفل زمانے کے کامل ہو نلسم آیات کے دارے جواب ان الدین عند اللہ الاسلام دین دنسوارا اصل تشریح ثابت تیارے ہوئے مددگاران دری یو عیسیٰ علیہ السلام یو موردار ایو اللہ دے منگو تصدیق ثابت نہ دے تصدیق باطل لے اگر تصدیق ثابت دے منگو آئیو تصدیق باطل لے عقلا یو پنزو سایاتو گو رے تصدیق زکا باطل لے عیسیٰ علیہ السلام پخفل ہوئے ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم بے شک اللہ زما استاد رب دے دا عبادتو کئی زما عبادت ما کوئی عیسیٰ علیہ السلام فعبدوہ دا عبادتو کئی ھذا صراط مستقیم درم دی عیسائیت درم اصل چاہے ان کتب الہیوں کے زمنگا دین توصیف دے سور آسمانی کتابوں چراغری دن سوارا ہوئے ناغے زمنگ دین صفت کرے منگوایو سور آسمانی کتابوں چراغری ناغے در توحید صفت کرے در توحید پر صفت آگے ناغلو لیکن سلوش پیت نمبر آیات ددیو گورے آل عمران ددی صورت آل عمران سلوش پیت قل آل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بین و بینکم اللہ نعبد الا اللہ برابر دی تول کتابنا برابر دا خبر پدی چمنگ با عبادت نکو دی چاپی دا اللہ نام توصیف د مسلې شویلې د توحید سلورم خبره او سلورم اصل د نصاراو چې نبی علیہ السلام الله عربو ته پیغمبر لېګلې ده آی وای هغه پیغمبر صرف عربو ته مونږ ته نو عیسایان وای مونږ وایو پیغمبر اللہ تمامی مخلوق تلے گرے یواز عرب و تنو سور انبیاء چو سور مخلوقات چرے زائطولو تا اللہ لے گرے دے او خلف آگے انبیاء اقرار کئی یو اتیا نمبر آیاتو گورے دی صورت وَاِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاؤکم رسولون مصدق لما معکم لتؤمنن نبی ولتنصرن اللہ دا طول انبیاء و نوادا غصوا لو انبیاء و طول دنیا کیو طول دنیا تیرے گرے رے یواز عرب و تندے دا پانک رس مصدق ہے پینزم من موحدینو چرتا پک چارج خوصنو ایخل چارجر پینزم من موحدینو نمونگو آیو تاسو موحدین زکنے چه تاسو عیسیٰ علیہ السلام تا الہ وائے او چو سوک عیسیٰ علیہ السلام تا الہ وائے نو آغا موحد نشی گیرے تاسو مشرکین یہ زکا مدرگاران درے گنے اوشپگم اصل دا نسواراو چارے ہوئی عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے صفت شوئے دے ہوئی گورا ساسو کتاب کی عیسیٰ علیہ السلام صفت شوئے دے منگوائیو عیسیٰ علیہ السلام صفت شوئے دے خوپا عبدیت سر شوئے دے وہ علویت سر نہ دے شوئے لکہ دے آل عمران اگر تاسو آیات نمبر یو کم پنزوستم انچاس نمبر آیات وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَيُرْسِلُهُ رَسُولًا أُبَلِغُ تِلْكَ الْبَيَانَ يَوْمَئِذٍ فَانظُرْ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ تَأْتِي مَرَادِكِ تَأْتَافُ دَلِيلَ بَانِي تَرَفَ الرَّسْتَ سُنَام انی اخلق لکم من تینی چاہیت پیر اگورا نو صفت شویرے خو پا عدیت سر شویرے پولویت سر نلے دادا نسواراو فدی صورت کی اغشپا بسول ذکر کئی او داغی جوابو نہ کئی فدی باندی دری کتابو نلی پرد نصرانیت باندی یو دا مولانا رحمت اللہ اظہار الحق للخلق مولانا رحمت اللہ اظہار الحق للخلق دویم دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح او دریم کتاب پدی د روح المانی د زویره روح المانی چې چاری کرے داغه د زوی کتاب دی الجواب الفصیح الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح لرد عبد المسیح دا دری کتابونا پریفن کے پان نصرانیت پرد بانتر خیستری نورمشتا خدر دیر اہم دیدا دی زمانے کی دا غستل زیاد ضروری دکتا نصوارا و رد پکار لے عیسائیت انجیوز والا شروع کرے رہے او دا شیخ ہو رہے کم سے کم چھ سرے دا کتابوں نے پیدا کی او دا او گورے اظہار الحق للخلق الجواب الفصیح ہاں الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح بخوان آیا بو سام ملاوی گی دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب دے بے غور کرلو یا کتب خانہ دا اسلامی پای ته ټول دا کتابونه ملاويږي بیروتی ډېر ګران دي دا چې کتاب هغه سره ته پکار نه دي اچیزي کم سے کم شزان سره دولا کا یو لاکھ روپۍ لرین ودا کار موږ دن شو ها کتابونه غستا نو ما ته پوزه کو فلمي زلبانې زه وولو کې وولو کې کتاب اته سو او وسوا وولو کې څو کتابونه هم واغسته بیا ابل زری دولې نمخ کې بیا موږ دن نشو څو کتابونه موږ زړه دوله شوړو دا نو کتابونه نهایت ګران شي هغه کتاب چې موږ له په 300 ملاوي دو هغه یو جلدې کتاب په جلدونو هغه په 800 روپے او په 900 یو کس له کتابونه برابر دا وې دې بل جوړ کا سورو شو وې دولیم دا کو روپے شو او کې شي الیک پچک بار نظامنګ ته ما میدان موږ ته د زړ کو زړ په سرازو او هغه دنیم دا کو روپي چکه ولا جوړ کو کتابونه ولا په سو بوجو کې واچاو نو الله دې رحمو کې کتابونه اور یو شه دا ته حالت تر رسیدل او دې یو مو خل قران اخ دې دا ګرام دې او دا ارزان دې یو قران اخ دې او دا ګرام دې او دا ارزان دې په لکونو خل کتابونه لري ها دا مولانا رحمت اللہ سلیو چاگلو یا مناظرے کریوا ام مناظرہ سن 1861 کے پہ ہندوستان کے انگریزانو چا انگریزان چے ہندوستان تراتلن بیمانا نو هغه ځان سره یو پادری راوستو. پادری دا هغه مشر عالم ته وای. نو هغه ځان سره یو پادری راوستو چې د باندې ټول اديان منګر رتګو انه هغه قابل و ظالم دوره کو ظالم قابل چې صورت فاتحه باندې درې ذره اعتراض نکړو صرف په فاتحه باندې چدا دا الله کتاب نه ده او دا ځان جوړ شوی فاتحه دا درې ذره اعتراضونه بې ایمان هغه سره په فاتحه کړو چې په نور قران دا سره اعتراضونه کول او په منطق او فلسفه کې خلا نذیرو او هو دا خپل فن بې ایمان دا چرانګه راوسته دا ځاګه نه کار راوسته دا بې ایمان او انګريزانو نو پا طول ہندوستان کے چکروہ وی دینی عیسائیت صحیح دین دے دینی نصرانیت صحیح دین دے او نور ادیان باطل لی کدے اس دینی اسلام دے او کدے دین بت مت دے او کدے سورا ادیان چلین وی دا باطل دی او دینی عیسائیت دا صحیح دے پا ہندوستان کے چکروہ او خوشائے جواب و نکلیشن اگر دیر قادمین و ظالم او شاید نفس پشتم مضبوطا اکا انگریز با ایمانو او سر تائید کیا غیب و پیسے ارکو درے مخبت را غیب ہوتا او سم باجی ملیان انگریزاو نفع لگیا ری پشت شاہ غیب شاید ندا غیب ہاں پورا مخنوے کے باطلی مسئلی دیو پاگے بے راپورتا کری اوقات دی اخلی اغه دینی اسلام اغه مسائل او مسلمان په خپل منځ کې جنگي هغه مولا باندې ډیر دغه سشته اوسم نو هغه انګريزانو ته پته ولګیدا چې د دوه جواب کول سوک نشتا نیو جلسو مقرر کو په تمامه هندستان کې دا اکثر دنیا خلق یاد دې ملک خلق به تراشي نسوخه ده جواب دینه نو زمون دین به صحیح ثابت کی او ادیان برد کی خلق و ټول زمون په دین باندې شي یو لوی جلسه مقرر کړه په الہ آباد کې 1871 کې تقریبا دنم نا اونی مشره کاله مخ کې دا جلسه په الہ آباد هندستان کې اوځه پازه کې مقرر کړه درې ورځې او اعلان په تمامي هندستان کې وشو چې څوک خپل دین ثابتول غواړي نو هغه د راشه او د خپل دین اثبات دی وکړي. چې کله جلسه شروع شو علوم به آئے کې تمامي ګوندونو خلک راغلي او بت مت او دین اسلام او بهرحال خود ټول د خپل خپل اديان او خلق مشران په کې راغلو مخلوق راغله او انګريزانو په مشرۍ کې دا کار اغي وکړ. بود مت هاذا نوره خود د هندستانو پای کې چلمبه شروع شو اپادری پاسه او په بود مت باندې رد وکړ چې دا سي دین نه دی دا غلط مذہب دے غلط دین دے صحیح دین عیسائیت تے بیا پبل بیا پبل بیا پبل چاہ جوابو نکلے شا آخر رض باندی پدرے مورد آخر کی پدین اسلامی شروع اکلا چی دین اسلام صحیح دین نرے او دا دا شر و دا فساد بار آل خب آگے رض شروع کا او دا دی چی کم کتاب دے قرآن دا صحیح کتاب نرے دادا زانا جوڑ لے اپا فاتحه باندی دری درا اترازون اوکلو بیمارا دادا نورو ادیانو خو چا جوابونو او نکلے شو زکر چکلے بے دیو دین ردو کو نبیا بے وی حل من مبارزن سو زمان مقابل اشتا چه زمان فرم مقابل او کی صرف واحد دین اسلام نرستو چپاغی ترازو نو اکلو دا دیوبان علماء اللہ دا پی رحمتو نو ریگی نو آغی یو گمنام معالم د دې لپاره انتخاب کړو چې دې جوابونه بتکه عام خلکم نه پیژاندو چې دا زمونږ هغه ګمنام کس دی چې الحمدلله هغه چې کم ګمنام نه دا هغه بل حیثیت دی. نو مولانا رحمت الله د دې جوابونو لپاره منتخب کړو چې ته به د دې بېمانه سره مقابله او مناظره کې چې کله دین اسلام یې رد کړ نو بیا اخر کې حل من مبارز سست چې ما سره مناظره وکړي. مولانا رحمت الله پاسې دو جوابونه وکړو. ها جوابونه جوړو د دین اسلام چې دا صحیح دین دی او تاسو دین غلط دین دی دا شپږ اصول او پاره تفصیل وکړو او دا یو یو اعتراض داغه جوابونه وکړو. ها خلکو ته پته ونه کې دا انګریز سچ واقعي صحیح دین دین اسلام دی کنه و نور جوابونه وکړو دین اسلام والو جوابونه وکړو نو یرا اغه ته پته ونه کې دا انګریزانو بې ایمانو ته چول شی په بل طرف روانيږي وای دا ډول مولایان دا د شر او د فساد دي. مولانا رحمت الله د شریعه او پادری هغه خپل عالم یاداو وای دا شریعه د شر او د فساد د ډول د پانسي اډرو په گرفتاری د گرفتاری او پادری زکه کاو جو دو همون لدیر مال تباکو حضرت کہ جواب دے نشکو رے نبیاد دور همون لماز تباکاو تقریبا پاغ جلسہ سد پاس دری لکھ روپی داغی زمان پاو وکی لگی دلوی نو همون لدیر سرمایہ تباکلا او اس پلاس رانل نو آغا تو خفدی غصو انگریز چھ سوک داغی مالوی آغا سے نپری دی چھ کار آغی دا نکی آغا آخر کی دلکی بیا گورا را اوز تیم آغیو په شاپ سم ولالو خو چې کړه دا غي په مقصد معیارونه خته ده زه ګرفتاری او د پانسي ادب په واره او مولانا رحمت الله باندې خو زکه د پانسي ادب کاو چاو دین اسلام ثابتاو. خیر د غلطو خلکو خو ملګری ډیر وي د پادری ملګری ډیر وو نو هغه د شپې شپې په دشتو او پا دی میرو دا بلوچستان دا کوٹی پلار بانی بوتو ملگورو او داری کی دا غطا پوری کو ترکیی تا کستون تینیی تا او رساو چانگریز با ایمان خبری دو مانگی بیار رساو لیو ترکو کی اسلامی نظامو ہاں شریعت نافذو اغال تا پناوا رستا او خلال پولیس چراغے نمولانا رحمت اللہ کرا نمولانا رحمت اللہ موجودو اللہ دا پولیس اغسطر کے پاگو انہ لگو لے خیو کا تیزا خواہی تا پا نظر دارنگے او آغی لار وی مولانا رحمت اللہ ہمونگو نمون دا اللہ چا سوک بچکے سنگے بچکے وہ خیو لی دا یو سائر تا او خدا آغی بیائی نظر پاگر بانی واللہ وعلم پس طریقہ ہاں خو اغی لار چه منگتا مولانا رحمت اللہ ملاو نشو مولانا رحمت اللہ هم خپل ملگرو پا دی دشت بیابانو بانی ها بوتا اولار پوری وطر مکی مکرمیتا دی لار مکیتا او دابل پادری لار استنتنیتا پا عربو کی دد پیرو مولانا رحمت اللہ مواجر مکی اغد مولانا قاسم نانوتی او در رشید احمد گنگی رحمت اللہ علیہ استاد پیرومو او در دمو التزان رساو دخپل استاد سر مکی مکرمیتا دیچ ترکی تلار پادری نوالت شر و فساد جوڑ کر بادشاہ تیوی ویاد خلق ستا ملیان ما سر مناظرو کی فدین اسلام کنی نبی اعظم ما دینو منی دینی عیسائیت مقصد دا اگر داو خدرت نفو میکارو نکو نپا ترکیی کی بکارو کم او انگریزانو دفارا بلوی سلے جوڑ شم بادشاہ تیوی وی کزب پر شما نظر تاسو دین اسلام باندې کېګم او که تاسو پرښوي نو تاسو به زما په دین دینی عیسائیت باندې کې ما سره مناظرون کی مولا بادشاہ اگرنو کو پتمامی ترکیی کی سوک مولا قیان نشد آغا مقابلے تا آو پرش بس قاضی دے ہو فلانے دے ہو خب مزید دے ہو جمعاتو ندی آو باد دے ہو خوراکونا پکے کئی ہو مزید وی فلانی آتا مالا فلانی ملک کی مزیدی بس مولایان دے ہو فنہاگانی دے ہو گاڑی دے ہو نوکدان دے آگا سکے جب یہاں محنت کئی آغاوی یہ نا اس ہو کم دا خو تیار نشو او دینی عیسائیت دے بوس پا تمامی ملک اوگر دی ما تو ملک فساد جو رہے خوخیارو دا ترکی بادشاہ ہا دبرید پا ذریعہ باندے ہا دمکی گورنر تا یو کسوری گو چمنگل یو ملالا کا یو عالم چند دی بیمان سر مقابلہ ہو دی دبرید پارا زمانہ کی دو طریقے وی بریز داک بریز داک تاوی نو یو داک اغا با زر تا اغا با طریقه تا داک داوا یو تیز رفتار اس پاگی با یو کس سور شو اتنا حلس میلا مند بے اوالا چه کم دے که با اس تلے شو آتا و بل اس ودارو نو اغا چه کم دمون پاگی با اغا سور شو نو چې اواتمی ده باغ من دول از و بل اسولارو نو تقریبا فرز دو کی با داداک رسیدو حاضدی دینا آغا دیلی تا تا اکثر نو دو ترکیی نا روز دو کی فدی طریقہ بان داک چاہتا ہو رسید ها مکی مکرمی دا دو مکی والی تا چه منگل یو کس پکار دے فادری دا اگلے دے و ملک چکر ہوئے و نقصان نا خجوڑے د مکی والی گورنر مهاجر مکی اغال ته وسیله مهاجر شو هغه ته وستا شاګردانو کدا سوق نشتا حاج د ترکی کی پادری ته دغه مقابله او مناظره وکي پدن او هغه ته خدا پته نه واجب رحمت الله د مقابله دغه جن راغله په دی وجه مهاجر مکی ورته وی د مکی والی ته بالکل شتا وی مولانا رحمت اللہ علیہ وی خواہ دو تا خط واسطاو چاو کس دا وی فوراً کس آزر کئی تو دو بریب بزریہ بانی ترکی تے راوستے وی مولانا رحمت اللہ چی مولانا رحمت اللہ راوستے دا او پادری چکر ہوا اگر دے دا بادشاہو تو وی مالا لوگوں دے محلت راکا زمودارا والم وی بلکل تا دا محلت تے اگر تا فتح و جمعہ رحمت اللہ خب آسا من ریزانو گیر کرے او پا عربو کی دماغ مقابلے سکتا رہنا تمامی عرب بزا قابو کم او انریز سبویم جو گورا مادر سورا کارو کم چند ریزان لکار کے تب یا خسرے او چھے کارو نکے کنے بیا دے کلے پریدی ادا فتح و تنو آچھے تو خراغلے ما او خواغم پس دے لکھرے وانا رحمت اللہ چراغے ترکی تا شاہی دربار کی دم پروگرام روانو شاہی دربار قسطنطینی پاگ جے کی دا مناظرہ مقرر شو اعلانو شو خو مولانا رحمت اللہ وی زمانم بنا خوایا گتا او حضبو سا ملاوی کمم نزک اکیز اولی دم نبیانا مخامخ کی انبو تا زمانم خوای بھائیو مولانا تا سر مناظرہ کے پردار کې د لوا مناظره شروع شو شاهي دربار کې او چکنه ته او خطې دو په میدان باندې ودره ده چې د نه سید سیدین نه نصرانیت او دغه اثبات یو کو نو ټول ادیان غلط دي ک دین اسلام دې کو نور دي او په فاتحه بېمانه بیا دې اعتراض نه وکړه او اخر کې وی حل من مبارزن سوستت زمان مقابلو کی کی ناستے مولانا رحمت اللہ چودری رو تخے ہوکو دا شوکو تو وہی دا بلا دا کمیل آلے دا پسر آگلے دا دین وجہ نا خوزد ہندوستان را رکشن مطور کی تا دا پا کمانا را پسر آگلے دا خو پیجاندہ جدا مولانا رحمت اللہ را دا مقابلہ گرانا را نو چاہا اترے دا پادری دا چه کم شاہی دربار دے تکی چیدی نو دا دا پاسا دا دریاب دا پاسا پدر جے کی دی دوی دوی وی دا او دسماتے کن پادری وی چاو دسماتے لال نو پاسانی خپور تری او سمندر خطرے دا آغا جنے ٹوپ کو سمندر تا وی او سمی دے لا جواب گئی اوز با فدی میدان ما خلق شرمنده که زخم توبو باسم زکا ما خود بادشاہ سر دالی کل کری که زب پل شما نزب دینی اسلام بانی که گما او کتاسو پرشی نتاسو با ایتایان که گی نو اوز مولا رحمت اللہ ما خود پر گئی نو آغا چه تتی تی توبک در تتی نی توبک در یاب تا خلق پا انتظارو چه پادری با اوز روزی تتی نا اوز بروزی و آغا تره دریاب تے اٹوب کرے آغا چھے دریاب تے اٹوب کرے رے جو مولانا رحمت اللہ رو وجینا آغا ترے دے انڈا بیانا دے راو تے خوا بیانا جے کے خلق ہوئی چھو گورا دا سید دین دے او آغا جوابونا اکلا مولانا رحمت اللہ خلق مجبورا کر چھے دے پا بارے کی یو کتابو لی کا پرد نصرانیت کے او پرد عیسائیت کے ناغی کتابو لی کا اظہار الحق للحلق دین اسلام بتائی دی نما یو مل کرے ما خط لکھے و عربو تو وہاں پر کتاب دارے کرے خستہ کتاب دے حضری جدا کرے او دا طول دا آیاتوں پر کرے آغاز کرے او دا ثابت او دا ردی کرے او دین اسلام آگے ثابت کرے او دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کتاب دے ہا الجواب الصحیح لمن بدلا دین المسیح ہاں دا اوبل جواب اوبل کتاب دے دا امام روح المانی دا نعمانی علوسی ہاں نسی محمود شکری دا کتاب دے الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح لرد عبد المسیح ہاں شیخ ہوئی دا کتابوں نے ما تفریح ملاو شیو حدا واقعہ روی سنگا وی سنچت تیس کی زفا مدرسو ما میاواری کی نماتا یو کسوی چفلانی دے کی یو پروفیسر دے او داغسر کتابو ندی دو مصر نے دوڑی دی دیت قیمتی دی او اس خلقو نور گئی او خرسین وی مارز دیت اس العالم نززم و دیت علم زکر داغا اولاد نا احل دے وی زما اولاد سبا خرسی نزید مخ نا اخصی خلقو تا حوالا کوم وی زی خوشو شما اگا جای دیر بیر تو سٹیشن نم دیر لیو خوشکو درشتو کیو زکر دارم ما تے وی سنگ راغلی آوا کی علماء وادنو کرے الہ بی خطر راغلی وی گیرا دور شوقیو دا علم مول کتابونو وی ما وی چه ده خبر شوی ما چه تاسه ده کتابونو دیده مثل نده روری او تی خرسه وی چه یاو کتابونو خلاص ویسه خو خرسو مینا وی ما چه سو سرکه وی چه ده زفری ارکوم و آقا چاله ارکوم چه آقا ده پا مزا پا خون پویگی چه سو که پراولیشی تاره ندو کم ده کتا پی نپویگی شیخ وی ما ده وی ما ای ولی مجدا بازار تا کوم چې علامه تو خو چرای زکه زما ګیرلا نو راغل او زه او زه علوم نه فارغ شوم ما ما زه خبرو خفم شوم ما جزائر زش پلا حاصل یو کتاب او ته مال راکا چې دې شپې وګورم اسه شپه مې را راغه مالا یو کتاب راکه یو جل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وقل هو الله احد بان تفسیر لیکلے اغه مال راک هاش پوغ دوا د جمیش پوا او دیوه می چوکا در دیوه کی تیل دیرو آ دیوی په نو بیجانو فنوی ایمازه ما کار کې کیږي بس ها چې شروع مې وکړه سات بانګونه وی نو ما کتاب خلاص کو دا چې پہلو مزوا خواندو ها ماو تاکوے مدد سریشی پریدر سری کتاب سکے سات بانگونے کرا شورو کو نما کتاب ختم کر کتاب میں ٹپ کر حدث صاحب چیرول راغ مال رکھ تو خدا غم مل موما او ماو ته وی چې دا کتابونه مال راکا زرا کرے په پیسو یې راکا ته په پوری نن تاله څنګه درکم ها او ماو ته وی چې تا دا کتاب مال بیګارا کړو کنه پیسې او ما چې دې خلاصه ته تواورو د دې کتاب خلاصه مقصد درې باب لري پرمبی باب کې دا مسئلہ او دا دلائل لی پر دویم باب کې دا مسائل لی او دا دلائل لی شروع شو پر دریم باب کې دا مسئلہ دا مسائل لی او دا پک دلائل لی پر دا چه ما تے قدر چه دا رکلے میں یاد کرے رہی دا ما سر موجود نو نو بیگا تاراو نے ما قدر ہے رشپے دب حیران شا چه دا تا رشپے یاد کرے ما چه نفس قتل ہے میرے تا یاد اولنو کم قتل ہے میرے ها ریچه ما حکوتم دغا سی سلی ما تا دا سی پتاو چه تالا اللہ دا سی علم در کرے ریچه دا بتسنگ اولی ما سو خوبلا کتابو ندی نا خو طول در کم تالا یو کتاب نپریدم لیکن ما بچین اہل دی پائی که دی کتابو نو دا کتو زی نیشتا سباب یا خواه دی خواکی نو ما خو ویلو نا بز آغا چالا ورکوم چه دی پا مذاب پا خون پوریگی او پا مذاب پا خون خوزک پوریگی تا ما ته د ټول کتاب خلاصه بیان کړه ها ویلا ورچوارو کدې بوجو کې بندو ما تله په دې دغه ټول لپاره الله تعالی یو شی ورکه ویته دا ټول نه شي او زما خو سوشتم نه وکړم اور که کچره د ګورم په کچره بارون سیشن دې لریو ها درې دې بوجو کې بانکلو کچره باندې کې هو دو که تاوند وی دا له سیشن ته اورو سوې نئی پائی کی یو کتاب د شیخ الاسلام پکرا غلو الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح او تو عام الحمدللہ ملاوی بہرحال فرد نصرانیت باندے پدی صورت کی داری اصول او داری رد بیانے صورت آل عمران دا چی صورت دے ویوزل شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی ہما سرا دوانگ ریزان راغلی و نوجوانانو او دیونم جان محمد او دبنم عبدالحادی او داغی سر اخفل ریکارڈون او داغا لندن داغا لاکون راغلی او انگریزان او نوجوانان او وی ما دیوی تیرا منتدا چی صورت بیان کا چپائی که در نصرانیت رد وی او دما دوره شروع او دوره که شامل شو زمان ایسا ریکارڈ کول وی بیا ما دیوی چی زمان سوسول پر کشتے کنه در نصرانیت ایمان چی آوشتے وچیا تفسیری من سر وکا سورت آل عمران چتوی پای کی بیان تفسیری ہوا یا چمن زان سردا ریکارڈ کو دا فل یونیورسٹی تا یو سونو ایما چستا سو یونیورسٹی کے پرے پروفیسران کوئی پختو ایما ماتے وچ آو اگر دا سے پروفیسران دی چ پا ہر زبان کوئی پختو اردو انگریزی پا ارے اتا پروفیسر اس وہ سورت آل عمران ما تفسیری وی رہو او هغه ریکارڈ کړو بیا تا وی ولهو خپل ملکا پروفیسر ته هغه ته ریکارڈ لګولیو پپرو پروفیسر پاره کسانو پابندی لګولوا چې دا ریکارڈ بقت انتن نه چلوېږي نو ټول خلک به مسلمانان کړي دا خدا سي اصول دا چې اوسو چې دې ها خدا چې دا سي بیان کړي چې دا ټول خلک مسلمانۍ کې مونږ باندې پابندی وو او مونږ نه ریکارډونه غوښتو او موږ سره بلا کسان او بیا راغلو حوی ما ته تپوسو که چه سنگا ویجی منگ سر بلا نوجوانان تیار شیو چه منگ پجبیر تزو خواهی پرینو خودا و زمنگ دی اغا ریکارونا آسل کرو چه دا خطاز طول خلق مسلمان آوی بیا قرآن دا سی کتاب دی خوچ دا تریز دکی دی صورت کی بیان دا اغا سلور و مزامینو او صورت پدری و صوبان تقسیمو علف لام میم اللہ پوئی پمانا زدی حروف پمرا پل سرا علف لامیم دا حروف مقطعات تی یا اشاره دا اغا یهود ویلو من پاگ دین کی نداخلی گو چه دا غی عمر یو یا کالا وی زکا حروف تاجی پلی حال بانی علف نمورات ایک لام نمورات تیس دیس او میم نمورات سلوی خواب نو یو دیرش او سلویخ نو سوجو یو آیا یعنی آغا زن آغا عمر ها هغه دین چې دا غي عمر له یو یا کال دې موږ د یو یا عمر په دین کې نه شاملې ګو رد پاره باندې الله لا اله الا هو او خلاصو بیان کړي صد معنا کو الله لا اله الا هو الله چې نشته بل حاجت پر کوونکی به دې الله نه الحي هميشه ژوند دې القيوم تدبير د مخلوقاتو کوي ما چې صد معنا کوم خدا باز خبره ضروري وي سره پوه شي چې ګوره دنیا کې خلکو څه څه کړی دي بېمانو څه کړی دي سې خلکو کم کار کړي او کدا سلوانی ترجمانو مقصد خو نال کی نو دی وجنا دا باز خبری ضروری نو زکی ازو حکم اللہ لا الہ الا ہوا اللہ چلے نشتر بلا جت پڑکا ان کے بیرد اللہ نا الحیو ہمیشہ جون دے رے القیوم تدبیر دا مخلوقاتو کئے الحیو جون ہمیشہ صفت دا چالے اللہ حرار اگرے رے القیوم دا دلیل عقلی تنزل علیک الکتاب دلیل وحی رار اگرے رے پتابان قرآن بلاکم پارا دخکارا کولو داکم جی حق سرگن کا کتاب رار اگرے رے صدق اللی ما بین یدے تصدیق انگی رے رہا کتابنو چا مخد دنو دن چا سور کتابن پخواہو داغی تصدیق کئیم وانزل التوراة والانجيل دليل نقلي اور علیګره التوراة والانجيل وا پدې مسله موسی علیہ السلام التوراة علیګره او عیسی علیہ السلام انجیل من قبل او په فاده قران نه د دې قران نه په خالي کوم کتابونه راغلو التوراة انجیل ودل الناس چاغه هدایت او د فارغ خلقو فارغ زمانه کې د هدایت کتابونه التوراة والانجیلو اوس چې قرآن راغی نو اوس دا د هدایت دی اوس هغه نه دی هغه منسوخ دی اوس پانزل فرقان او را لېږلې دی فرقونکی کتاب دانزل فرقان دا تاکید دی د نزل علیک الکتاب د پاره نزل فرقان علی عبدی تبارک الذی نزل فرقان یو خبر توحید الله لا اله الا هو الحي القيوم دلیل عقلی نزل عليك الكتاب دلیل وحی وانزل التوراة والانجيل دلیل نقلی دلائل په توحید پیش کړو اوس داخل یرا کده دې توحید نه انکار کې سره دې ادله ونا شدا مسله په ادله او ثابت دا انکار کې نو ګورې عذاب لبځي ان الذين كفروا بآيات الله بشکا کسان چو کفر اوکو پایا سنو دا اللہ کفرو بی آیات اللہ کفر اوکو فتوید دا اللہ چه اللہ لا الہ الا ہو لی خاص دل را عذاب دے شدید سخت اولا دے زور اور خاوند بدلے زن پہ کام خاوند بدلے برلبت نوالینو ان اللہ لا اقفا بشکا اللہ نپٹی گی پا اللہ سشے پس مکہ کے ولا فی سمائن برا آسمانوں کے ولی عیسیٰ مریم لے سکا ذالک اگر دا سنی داغین آپ سب پٹی دی پس عیسیٰ علیہ السلام برا رے قطر دنیا نا خبرنے چی دنیا کسی کی عیسیٰ علیہ السلام دارنگی مریم دو دنیا نا تلی دا دو دنیا دا حالاتو نا خبرنا او اللہ چلے آسبان خبر دے واللذی اللہ غزات دے یو سویرو قوم چې شکل درکې تاسو دا فلرام په ګړو زمیندو کې هي فیاشا څنګه دا الله خو قشی زمور په ګړه کې شکل ورته چاله تور چاله سپین چاله براو چاله کې نه چا یو سرګې د چا یو نه نه چا پوله درځي نه چا وګ درځي زمور په ګړه کې شکل برابر کې او باری کې بیا لا اله الا هو نشتر بل حاجت پر کوڑ والا بيد الله نا العزيز الحكيم چه غالب او حکمت والا دے هو الذي انزل عليك الكتاب دا درې ما خبره وا جواب د شبې د نسواراو چې نسوارا ویلو عيسى عليه السلام تعالی انجیل کې لفظ دو ابن ویلې دے یا بو نه یا مونږو نه دی ویلې او ک ابن ویلې دا لفظ ابن دا د متشابهات نه دی ها نه نو ابنا الله واحد باو او کده نو ابن فماند محبوب سره دی لکه مائده کې بدایي نه نو ابنا الله واحد باو ابنا دوستان د الله دا اللہ غزاتے چرا لگنے رے پتابان قرآن بادر دے قرآن کریم نا آیات المحکماتون آیات نری محکمات مضبوط مخفل مانا کے مضبوط دی ونوم الکتاب چا اصل دی کتاب دی اصل دی کتاب دا شیخ احتمال دا بل مانا پکی نی یو مانا وی بل مانا احتمال پکی نیوی لکا الماء اوبا دوبو دا غا یو مانا دا الاردو زمکا دا زمکا دا غا یو مانا دا ہاں نو دا بلی احتمال مانا پکی نی ہاں ونوم الکتاب جلالی اصل دی کتاب و او خرو متشابهات او نور آیاتون دی چه مشابه دی صحیح مانا دا غلط مانی سرا باج آیاتون دا چری چه دا غینا غلط مانا مرادوی او صحیح تی مراد اولیشی لکه زلالت نو زلالت پا مانا دا گمراه امراجی او زلالت پا مانا دا یر امراجی او پا مانا دا منی سر امراجی نو چه دا چا پلک کوگوالی لکه دا باج خلکو نو آغتی غلط مانا واغلی دا انبیاء دا اولیاء دا صلاح و پاکی او چه کوگوالی نینو آغت صحیح مانا واغلی دی وجنا معاذ ابن جبل وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه قرآن دری سیرے قرآن دری جزا دری سیرے یو اسا کے حلال دی فَتَّبِعُوهُ حَلَالٌ فَتَّبِعُوهُ لِحَلَالُ تَابِدَارِنْكَ دوے محصہ کی حرام دی فَجَتَنِبُو دَاغِ نَزَانُ سَاتَا حَلَالُ تَابِدَارِنْكَ او دَا حَرَامُ نَزَانُ سَاتَا او درین متشابی دی درین اجزاد قرآن کریم سچے اغا الفاظ چه متشابی یشکلو علی چه مشکلوی پتا بانده شدیو زکاو مانا والما نو فاکلو الی عالمی فاکلو نو اس پارا غیلر عالم تا شدی متشابی در لفظ نا مولانا سب دیکھے کہ او مانا مراد دا زان پکی توجیات مکوا فاکلو الی عالمی نو اس پارا غیلر علماء تا دې ځانه به بیا دغه جوړ کی ها او نه دې مقصد دار او دې مقصد دار نه چا ویلې دار تفسیری ماوردی د معاذ ابن قول د معاذ ابن جبل قول نقل کړي چې قران درې سره حلال شابدارو کا د حرام او نزانو ساته او متشابه مشکلی نو هغه چاته اوس پارا علما او تا چې پوهې دي کی نه دې خپل مولا نه نه یو مفتی دې بس کپوئی گو گنپوئی گی فتح ورکے کپوئی گنپوئی گی بس زہر سیدلے رہے زبٹے کی بہوئی آیا سورج تیری کی باز ہوئی رکا پڑھے دا پہ کی چائے گری دا دی خلقو دن تباہ و برباد کا ناکار خلقو پوئے نرے دیو جن حدیث کے راجی چاہتا دا یو مسئلی پوئے نہیں او آغا مسئلہ جواب ورکو فتوے ورکو زانے پا جہنم کی اوٹ زیت تیار کر نپوئی گی سر جواب ورکے یہ روا ہوں صدر نبی علیہ السلام نلوی سرے چاگا یہود راغلیو او اتدازو نا پہ کئے سبا بارکے سبا بسکی گی درو پا بارکے دادا نو آغای زبا سبا جواب درکو یعنی زمان سبا وحی راشی او ما با خبر کی نبیہ ما جواب دے رزانا مشروع تیرے کپوئی گی ایک جواب نور کم بیا بو چھ دا سنگا مولا دے معبودی مسئلہ دا پوئی گی نا کرتا یادمی او شک دے رازی نوازب کتابو گورم کتاب کے مسئلہ تصدیق تاور سوا حسنی گنانگار نشے دے رزان مانا وَاوْ غَرُ مُتَشَابِهَاتُ انور آیاتو ندی چه مشابی دی صحیح مانا دا غلط مانی سرا فَامَ الَّذِنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ حَدْ جَا كَسَانْ دِي چِدَاغِ بُنُّكِ كُوْقَالِ زَيْغٌ وَاوِي چِزَاغَ يَزُوغُشِ وَاوِي نُمَانَ دَ كَقْلِي سرا فَمَانَ دَ فَيَدُلُ سرا زَيْغٌ خَيْغِ او چَكَلَ يَعِيشِ زاغ یزیغو نپمانه ده کجلی سرا کوگوالی سرا واوی او یایو کې دا فرق دی ها. واوی چې شي زاغ یزوغو په معنا د خویدلو سره، او چې زاغ یزیغو شي نو په معنا د کګلیش سره. کګلیش دلته معنا ها کګلیش دی. پیاد بیونا حتا کسان چې په نوکي کوګواله کګلیش دی، پیاد بیونا تابع کیږي ما دا غمانه تشابه چې مشابه منو چه مشابیه دی سیمانی سرا لفظ داغی ابتغال فتنه دفارا دلتولو دفساد اغا مانا چه واخلی داغا قدلی چه مرادوی چه دا فلانه بدنام کم، پیغمبر بدنام کم، ولی بدنام کم، وابتغال تاویری او دفارا دلتولو دغلط مقصد داغی. گورا کلا کلا ندی علماء په دې کتابونو کې څه خبره الفاظ راځي، نو چې الفاظ راځي نو تبا هغه الفاظ دا چې پاره عمل نه کوي. لکه ما مخکې پیش کړو شامی در مختار سپایي کې لیکلي دي چې دا چانه څه شی رخصو نو د مصر ولی په طرف دی وګا ملارجي او هغه دی وی که تازه ما رک شوی شوی واپس نکه نو زبا تا دا دفتر دا اولیاو نا اوباسم. تب اوز داو گوره چه دا خبر رشتیا شامی کی دا، یا دا خبر آغی لکلی دا، دا شامی کی نور و زینو که دی خبر بانی رد دی او دا که آغا دا خبر لکلی دا، نو چه دا سی یو خبره د یو عالم د یو ولی په کتاب کې را ده نو پاغه به عمل نکی، یا خبره بګورې داغه نورو کتابونو باندې چې نورو کتابونو کې داغه نورو کتابونو کې په دې خبره رد ده او کې اثبات ده. نو کو نورو کتابونو کې یا په دې کتاب کې په دې خبره باندې رد وي نو آیا چه دا داغه خبره نده دا دا زان نه چا دن نکری دیتا دست من البغاتوی دا زان نه پکی دن نکری دا باج خلقو، او یا با داغه دا خبره گوری چیرا کریش داغه نه دا خبره پا حالت دا سکر کی وطی دی دا بیوشه پا حالت کی دا جذبی پا حالت کی زکر صوفیه اکرام چکلا دا سی او حالت کرا شه دا عبادت ماغا بیا کلا کلا پزان باندی نپوی گی دا سی الفاظ استعمالی نو دا خبر دا آغا پا حالت دا سکر کی وطنی را، یا حدد دا آغا خبر ندا، یا نورو کتابونو که دا دی خبر رد دی دا پکی دا چا دا زان دن نکر دا. نو من دا آغا حواله خود دلوا چه در مختار کی دا خبر چشتا نو دا دا مصر پا چاپ کی دا، دا استنبول کی چکلا رستو شای کی دا مخ کی استنبول چاپ مخ کنے دے پائی کی دا خبر نوا، خو چکلا پا مصر کی شیعگانو در مختار شای کولا پا مصر کی نو دا زانے پا کی دا جملہ وردن نکلا ہوئی گو روی شامی کی راغلی دی، وا شامی کی آگا کی راغلی چاگا دا مصر چاپ دے استنبول چاپو گورا آئی کی بیادا خبره نشکا چاپونو تبو گوری، مقام تبو گوری، اولیاؤ تبو گوری، کتاب تبو گوری، حالت د سکر تبو گوری، دیر پدر در خشنه ری وی کتاب کی را گری افلالی وی دیدی افلالی وی دیدی ند آگا حالتو ندی جدا جدا چه پکم حالت کی آگا دا خبره کری را، او پدر باندی ها نغلام یحیا کتاب دی ها دیر بہترین تقریبا سو صفحے صرفا سرے مزار جان جان داغی کتاب دے، ها مزار جان جان ها دو غلام یحیی پیرو داغی نور داغی سے کتابونو دی دا شاولی اللہ پا کتابونو کتا سا دیر خبر رازی چوگو داغی داغی کدو داغی داغی کدو نمونگو دا خبر داغا نور کتابونو کی نشتا، معلوم دارا چه دا نور خلقو داغا پر کتابونو کی وردن نکرے را، او یا پا حالت دا سکر کے دا خبر آگا کرے را، یا مرید پکې رضانه ودان نه کړي جاته پکې کړي شاګرد کړه کله جاته د استاد په خبره کې کوي نو دا حد دې لپاره ابتغاء الفتنه او ابتغاء تاویل او ما یعلم تاویل الا الله او نه کوي په صحیح مقصد دی بل څوک مگر الله والراسخون عوامو کم به علم کې وایي منګ ایمان اورې پالا ټول طرف طرف زمونږ ندي او فرناغ دي مگر خاوندان دا عقل دي کتاب نه سرورما خبره تعلیم مؤمنانو ته اے زمونږ ربا لا تو زم کګوا قلوب نا زمونږ لونا با دې دا دې ته نه پزاغنا تا مون مضبوط کړو الله مون ته مضبوط کړو په توي بیا مون نه مکګوا واحب لنا من لدنک رحمه او باقی مون ته طرف خپلنا مهرباني اللہ مہربانی من لراکا انکا انت الواب یقین انت خاص بخشش کنکے رب بنائے زمانگ ربا یقین انت چی جامع الناس جمع کنکے خلق لرا لیومن فی یومن لم فماند فی سرد خواہ فی ذکر نکا چی اجتماع دا ظرفین اراد لا فی یومن پارد شکنی سر پائی کی شکا اللہ خلاف نکے دوا دے اللہ دفع لوا دے خلاف نکے اوسا پنزم خبر مال او دولت فیدہ نور کے نشکا کسان چو کفر اوکو چھرے لڑی منکی داغینا مان داغینا اولاد داغین اللہ دا عذاب نسوشے دا کسان خاندان دور دی وقود اللہ دیری خشاد دور قدا بی آلین اوس پا تقویف دنیاوی نمونہ خیئے حال دری دعبهم کدعبی آل فرن حال دری فرونیانو حال دری مکی والو فشاند حالت فرونیانو دیو دا کسانو جو پخوا دینو حالت پسکی پشاند آگی ری پتبائی کے او پا کسرت دمال و دولت کے چاگی تقذیب کرے و پایاتو نو زمنگا نونی و داگی لگا اللہ پسرد دو گناہو نو داگی اللہ سوکت سے نمی سی فاخذهم الله بذنوبهم نزی آغیر اللہ پا سبب دو گناہوں مداریم سو نقصان تشرعی پائی کہ اللہ نزی او فرعون سولا نقصان نکلیو خلق بے واجو او سم چرے دے خلق و دو کفار و کمر ویلا او دو دے ملک پا تباہ روان دے نو وجہ دادا چاک پرس ازار شو در پدر شو مدارس و مساجد گرور شو خلق در پدر شو نو عذابون ملاو شو فاغذهم الله بذنوبهم ونیوز ایلال اللہ فسبب گناہون داغے چکم ملک شاعر اللہ بیزتی شویرا اگا اللہ تباہ کری پریدینا افغانستان کے چکرا دو علماء توہین شروع شو او خلق دو علماء پا توہین خوشحالو وی مکہ جدا علماء سپت کی سریا علماء زان لکار کا ترے در زائر شاہ پا دور کے او دا غنور دورونا علماء بے اونیول او سنو پور بے اوتالل او رودونو پان بے راکل مخون بے نوار شو او آغا سنو بے زغلول کل بے لطور کلا او رودونو بان راکل او زرزر اکلا دارنگی سر او بیا بے راوستے دا دا پولی چرخین بے حکت گزار کل او زرزر بے اکلا خلق پے خوشحالو یو کس پے نودرے دا جدا خود علماء دی د دین مشران او قائدان دي ټیک ده چې یو نیم غلط شو نو دغه خوري خلک پښتا نو چې دا غي توهین او شو سپکواله او شو نو الله په داسې حالت راول سره جرو سي په مقرر کا فشار د بخت نصر نو هغه نه چې ویواله ویواله لا دا الله غصه سره نه ده نو بیا له لوګو نه مولات ورک ته ځه خیر دې که سم شي دا غروسته الله لری کا بیا کې شي اتفاق او اتحاد راشي او لوګو نه بیا په حالت کې شي نو دوی بیا الی دې کې دیشن کو دې دې کې داري نو هغه علما بیا تر په تر کې چا په قران درس کاو نو چا نه به دوش په کړ یو نو چا نه به ها هغه د قران حاضر خلقنا هغه حالت کې چا وې داسې امن قائم شي او هم نو موږ د دې ملګر نه قران نه پچړو باندې والو اجزان دا دوی دا دن دے و دا دن منگ را ورو منگ اسلام را ورو ای کم نو هانو بیا دا اللہ قاہر و غصہ پر آلا نو اسے پر دا پخت نصر آغا پلان مسلط کرے اس تے کل نشی کہو لے او چې څوک نیږي نو مخې سره په تیارې تیلو پاجې گزار شي بیا مطلب خدا ته جنگ د الله قهر او غصه نه سره شوی کدا چې څوک اوري بلا غصه نه لای هغه غصه او قهر زمونږ د ایمان سمره ورسېره چنن د علما او توحید د مدارس او مساجد او توحید خلک پته خوشاله دي وای مرخه کوي چې دا مولانو نسی مرخه کوي بچ مولا گرفتار شي ته بداسه پاتې شي نو ګورا په افغانستان کې عوام په لرزان په ترسان دي یوازې هغه خو نه دي مولای مولایان خو یو ځای به ځای بشي او عوام هم په تباہی سره شو استعمال کې او بیا داسه امن وي دا نو چې دا خود دین خلکو دا خود دین ادارې وي موږ دې تایید وکړو مرسته وکړو کم خلق علما چې هغه زار شوی دي دا خلکو لاله زابونه ورکړو دا الله قهر او غصه راغلی ده اوس پر خلکو او نورم سیوا کیږي ټیم په ټیم باندې چې سوره دې نقصان کوي دا الله اوسه سیوا کیږي نو ګورا خمل په کوم حالت کې روان ده بدمنۍ ته ګورا بدحالۍ ته ګورا حادثه منګای ته ګورا بدنظمۍ ته ګورا څه انتها نشته درد شوکی کیږي ډاکیږي پلار سره روانې وګچلې شي ها دا څنګه دا کوم حالت پرې کړه چې په دې ملکونو روان دي اصل بدل آره ها چفاغذهم الله التوین شویره فاغذهم الله بذنوبهم اونی ولدیل اللہ پسوق دو گناہونو دا غی بانده والله شدید العقاب سنگه نسی لکه صورت حج کو رئی تاسو سلور سلو اختم آیت واللسم سپارا صورت حج آغا مزید بیا پادشی اغلیلو بلدنگونا او آباده تی بیا پادشی واللسم سپارا سورت حج 44 واصحابو مدین وکذب موسیٰ فاملیتو للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر تکذیب موسیٰ علیہ السلام کرو نمال لوگوں دیا گئی تا مولت ورکو مولت میں ورکرے والی تا نمولت بسو پوری سمع خلصتهم بیاونی علماء گئی لرا وسمو لوگوں نے مولت ورکئی نصرنگی علماء عذاب پاگئی باندی فاکائی من قریتنا لکنا وی ظالمتون دیر دکلنا حلاک کری منگا کری دیر کری ما حلاک کری دی وی آغاز ظالمان کری کو ظلم ہو جاتے ہو کلی نوارشی پچتنو قلوبانی و بیر معطلتن و قصر مشید دیر آوکویان شرپا دی شوی علولی برنگونه چکلی و تبلی کنستوی زعبادو دو پارا دو کلو دو پارا اگر شرپا دی شو خلپ پکی نشی پا دی کری وی امن نشنا میزایل رازی او دماغی کی قصر مشید او اگر معنی چونا کچه قیمتی آبادیانی نن سکتیش اگر نزدی نشو اتلے فامن خلق نرے واللہ شدید العقاب دارنگی عنکبوت سلو اختم آیات کے راجی دارنگی سورت راز دو دیر شم آیات کے راجی دارنگی سورت حود یو سل دیم آیات کے راجی دارنگی سورت مومن یو اشتم آیات کے راجی ایک اس کے دارنگی سورت انعام شپگم و میاد کے راجی دا جو خوی نہ گئی پریدی چرتا واللہ شدید العقاب وایا کسانو تا چو کفر کرے زدے تا سبا کمزور اکلیشی دنیا کی او پورتا بکلیشی جہنم تا پاخر کے او ڈیر بطا بچھونا را میاد بچھونا بیان دے کمزور والی کئی تاکیشتا تا سبا را آیتن نخازی مشانا و بارد آغا دو دلو که التقطا چاگا مخامک شوید یو بل سرا دو دلوی یو بل سرا مخامک شوید کفارو دو مسلمانانو یو دلو آچ جنگی کاو فی سبی اللہ پلارد اللہ کی دو مومنانو و اوخرا بل دلو آچ کافرتن کافرہ یرونم چلی دلو آچ مومنانو دی کافرانو لرا مثلیم دو چنق بل رائی رائی نخکار پستر کو باندی پاول دو جنگی دو دلوی پا بدر کے یو دا مومنانو وا و بلا دا کفارو وا یو بل سرا خزد شوی تو گو را کولا گو تا کار که ٹھیک دیر بس مبندہ دا نگبان گو پاکی نا اللہ سنگا غیم دارو که یو بلده کم خکارا کلا نا دید بارا چه جنگ خوشی کلا کلا اللہ خی امتحان را وری واللہ یو ایدو اللہ مضبوطه پقفل امدادا سوچو خوشی یقین پدی کی ساج مشان نغرا دفارا دا اقل مندو شپکم خبرا تجید من الدنیا او ترغیب الالآخرہ زین للناس خیصا کرشو خلقوطا حب شاوات منا دا شاواتی سیزنو نن خلقوطا دا دا شاوات سیزنو خیصا شویدی دا شاوات سیزنو کی لوی شے دا شاوات او دا مزی خلقوطا ننسا شے راگلی دا من النسائی یعنی دا خزنا پخزار سپریدی ملکونا لیتال کی پا خوزو باننے مسلمانان اوجنی پا خوزو باننے خوزو اور مخامخ کی من النسائی پا خوزو نا خوزو تا بیا گری گی کنجر توبو تاکیو دیو تا گولو امارا شراب او کنجرائی من النسائی یعنی دا خوزو نا والبنین دا زامنو نا دویم حولون بے چه سرے لغون دی پا حقل برابر شی او بالغ شی نبی آوی مالا سپا کار دا مالا وی خزے کی رشتہ پا کار دا نو دی خزے پا تکل کی بیا یر اپلانی دے کی وکوم اپلانی دے کی خزا ملاو شوی نبی آوی یر والبنی دزامنو نا جوز بی یو سابیا خوی یو بچے وی کنب دوا نو چی بچے ملاو شوی نبی آوی دکی غندی خزانی پا کار دی سپا خرو خزے میں پانزین نیسا دا خزے میں سونا او ها نکې رشتہ زګه کنه خامخادان جوړه ولغوالي مدینه بغیر امکان نکېږي والقناطیر المقنطره من الذهب ذسرو زرنا سرزر پکاره سرزر بجول کې دې زمانه کې دا چې دور دې چې سپینیشم مونږ دینو والفزا ذسپینو زرنا بیا وینم ذسپینو زرو دا ورته کا سونه خو ګران ده ذسپین نا پسپینو که لگیا ده او پینزم والخیل المستوما دا سنو نشان دارونا ویرا دا زمن سحالت ده چه خپل گاره نی کلی یو زی انسار و کلی بل زی انسار کورو حالا ورطاو ای کنا سی ویرا یو گاره ایلو زکا چه ورو مور راتا ویرا چه گاره نبغیر کان نکی گی والخیل المستوما او دیم ویرا ملا دا سن شرم ده کله پلین کوټ کې کله یو شپتا شاو کله بل شپتا شاو له کا مخه شاو رستو شتا سه مصیبت ده ځان لګار ها ول خیل المصوما نو ګارې واری په نه لس نه کوانې کمزورې ګارې نو بس زنو 500 پټو له کوته رځي ول نه نو چې ګارې واری نو بیا وې را دې ګارې خو نشتا خو چې ار سار د فلانی کو سې ته ودرېګم سوکے گلاس میرا غسی نہیں اولے یہ گلاس پیرا کے چپکے کو ندام شرم دے ندام سوکا خضا ورطو بھئی یو غواف والا یو میخا کنو ایزا یو میخا با والو نو غواف کان نکی نچے میخا والی نو میخا بیا کلا تا فریدی علی شاہ و بوس علی شاہ و بوسارا علی شاہ و شفتل الا باجرا الا یوشه بل شه ولا عرص نو بیا پسې سشي ولا عرص فصل بیا وبله گیا کرے چې شو الله ختم شوی نی د باجریو د ناروغم بولکه د باجریو د نری د نرو دا ختم شوی بیا بولد کچه جوارو غم کې بهر حال خو ذمہ داری کی چوردن نشو بیا سه بنخلا سی داو ګدا اوگی نا فارغ شوی نی تماکو دی تماکو نا فارغ شوی نی نا بوزغلی و جوار دی جوار با دادگا سی او بیا با شوتلی او بیا با فسرونا بیا با دا اصلا دی غرمان بای اپا دی زندگی تیری گی او دن توزگار نشوی مولی سیبا پیر سیبا میر سیبا نو خو عوام کدا نام دی یا حدی دی نا آگای خود دن سے تعلق نشتا اگا سکے و یرا ما بس من نوزگاری بھی یرا اللہ میری معاف کی بات تا سنگا خودے معاف کے دنیا میں بڑے رہا خودے بڑے معاف کی اللہ بھی چوبیس گھنٹے دنیا کے لگے آوے تا زمان دن پار اس زمانہ ور کرے و چستا پچم مالا اکری کے خلق براتو قرآن بے زکاو سفر بے کولی حسر روٹے بے خورا دارنگی پا شگو خار و فرشونو بملاستو پا غطو غطو ماشو پا گرمی پا دے بے پروانو و تیاروکی او تا دا خود سهولتو خود کورو خود محلاو کلی و لاقوا تا سکلیو زما دا دین دا پارا تلل پسی نو من پسی الحمدللہ راغلیو کتاسو اے ہم راغلی او کمنگ یم پسی راغلی دے تو روار چاہتا کرا دے قرآن سکے مارا نیوی زخو پکی نیو کاکا پکی نرے دے پکی نرے نبیا بارمان کے یہ رو خودے میرے معاف کی لگ دا ہو یہ رو ازگان نہیں منو دا منگ دے روزگاری کو رے خوا دا فیس سے بے روزگار ہوتا کرا گرے دو بونے نا دا دے روزگاری دا طالبان چرا گرے دیو دے بل دے نا دا منگ موزگاری سیبا باز خلق ہوئی دے دان نکار کتلے دا بازی بازار خلق دے کرنے بازاریان دی وہ تازو مالا بازاریان دی تازار نکار کتلے فا بازار کے چاگا بدترین ازمکا پزمکو کی ازمکا دا بازار را سب بدترین زمکا کی رضان لکار کا تلے دے اور بہترین زمکا پزمکو کی زمکا دا جمعات تا علمان کو جمعات کی رضان لکار کا تلے دے نوستو سو چکا چستا کار خرے پدا کا زمکا کی او کزمان دے تاریبانو کار خرے پدے زمکا کی زمکا یو زمان قیمتی را زمان دا زیم قیمتی رے زمان دا کارم کاروبارم قیمتی رے ستا خوال دا غزے بھی قیمت رے تال تناز سبی قیمت رے او آگا کارم دو دوکو دلاکو یا دروگو او درشتیاو دے تش دک جنگی او بل پی خرسائی دا پدی قسم دے پدی او پدی آگا زانا کار نرے کدی خرکوئی گا روستا زانا ایسے کار کترے نمی خواہ نمی تازو بازار کے کار کترے مازان دا جمعہ کے کار کترے ان زمان دا کارو تا گورے کارو نخ کاری کارا گرے چی باپار کوا کارا گرے چی بسارے تلا کارا گلے چھے تو دنیا مشغلہ کے روانیا دا بے کارا حالان کی اہم کار خداو چانبیاء علیہ السلام دا دے کار دا پارسور محنتوں نے برداشت کر لیا گئے ہر پیغمبر پا میدان ولال لے او چھو یا قوم یا قوم دا کارا گئی نو کرے ہاں ولی اغیم غالباً دا اللہ سے کار کرتا لے منانا دا گولے سلطا ہوئی چھے بے کاری وازما کار پا کار رستا کار بے کار تاک نوکری را تاک باپاری را ٹھیک در در در ہم کار دے منگ نو آئیو و زمان دے کارتا ہم کارو آیا اثر کارو بیدا دے ویزا مارا ہاں دا بیکار شیر دا نن خلقو بیکار کار کرتا ہو دے حالان کے دا کار کار دا دے نو دا او سیزو ندی پو او ہفتہ کے سو ندی دی او او کلار دن تا اوزگار نش یو او کی خضا دا بچی دی سونا دا سپین دی گارے دی غا گڑا میخ دا او بل فصلو ندی نسوشو او ہفتہ کی سو رجی دی او تولا ہفتہ لگی آئے پیسے دی جمع نکلے تولا ہفتہ لگی آئے او دا تول دا ندا گا چھ پاتی شو دنیا ام دا نلال او دنم دا نلال او تم تلالے عجبہ کار دو یہ روئی کہنا دا دا نپورا کی خود اشتک دا دی پورا کلا گارے نشے غستے نوکری بکے باپاری بکے تجارت بکے او کبیا سنے کے دیرے دے جمع کرے او دیوارے غستو لگزارے والے نو لاکے تا کسان والے دو نالی ناغم دا نالارے حسن دا نالاوے غست آغم مصیبت جوش حدا خدا سے سر دے سرمایہ دے علم چدا دا نسوک نشی اغسطے صحابہ ہوئی کدہ دی پا مذاب پا خونبانی بادشاہان پوئے ہوئے زمن دا علم دا مذہب زمن دا پتور بانی اغسطے ہو خو خدے چا پا دے بانی مان خود نوالی پتورا گارے خود نوالی پتورا سونا خود نوالی دا شپیر خود را دے و علم خود نسیبہ نشی اغسطے کرن نادا سے سرمایہ دا نادا سے کار دے گا او دکانم دا نکل اولو تیخو علم دن الحمدللہ نشلو پرے دادا سرمایہ را ایو ہاں سرےو نین نیک سرےو دا اللہ عبادت دے گا نخا مخا خلق مینہ کئے نیو موری دیو شاگر دیو کمبل ولا راولا اخر بیام خو کمبل منبل به ضروري استادانو پیرانو صاحبانو دا دې زمانه کې خدای دې په خطب ولار سلاوري ګني بیا ویره کنه مال دنه منسوب دي دا واله خطب ولوري کده بلون نو کمبل ولا راول نو چې کمبل ولا راول نو هغه به دې خیال کاو دا کمبل نو چې تا منګک راغره و ها عبادت دې کم دې کې کاو نو کمبل والے و چې کمبل والے و هم خلا او قیمتی او شیو نو ستار پریشان شاگردانا لوجی ورے پریشان ہوئے یارا بس خیر ہوئی ورے یارا ری دا خودے کمبل دا لفلالی رولے وہاں غم دا گا تشوئے دا ویجی دا خواستانا یو پیشو او ساتا میو میو با کئی کمرے کی بجر دی نو بیا منگکانا نشی رات لے ایزا دے را خواستانا نو چاو لے پیشو راوستا دے با بل غموارا تو جی پیشوی راوستا نا ہٹول اشپا میو میو کئی نو دو خوب نے او دا ذکر نے وقت کرے ہو سال بیا پریشان ہو شاگردان تو سبق تلاد ویجی ورنن پریشان خفای پریشان ورنن تول اشپا پیشو چرے والے خوب تے نیم پرے خورے ویجی دا فاسان خبر دا یو بیزا والا پای با کئی نو آئے تو مچے مالا بھائی او جی تاسو بمس کئی ماشاءاللہ خبر بیا او دیر خبر چاو دے بیزا را وستا جی بیزا را وستا ناغی خبا پی کن ناغ پی خمس غواری کن بیزا ناغ خدا سے کدا نو تولش باغر ناغر و چرتا نو چه ناغر و نو شپی چه واری و یه رو سار بیا پریشان و جی تاسون بیا و یه رو پریشان و نیو ناغ بیزا را تولش پچه غیبای خوب تے نہیں پڑے ہوئی جی دا خواستان کار رہے تا سو خواستان ذکر کوئی ورد کوئی خدا سے بات چکر مکرم لگوئی او دا سے پانے مانے بڑا اوڑی او پانے بے بیزیت آچے نام امارائی پائی بکی بیا چھرے بنو با جویزا دے رہا خدا مولی سے افترے رہے اور پیر سے چکر ہوئی گنا او دا سے سادر آرستے جو لے والے رہے داخل ایتی دا جون ہوئی کہ نا ہنو تود دا خطرے رہے جونے والے رہے نو دا یو پانے نا دا یو سانگی نا پانے شکی او پا جول کیا چاہی نو چی یو سانگ خرا ختم کی نو بیا بل سانگی تا واوری نو بیا بل دا لکر دا چرگانو کل یو دا و کل بل دا پدے بوٹی کی اولی روڑی او پانے شکی او پا جول کی غرزائی سوچے کاو چھو دے دے لسی شیرا وستا میرا زوخ با دا اللہ پا دن بانی مشغلو ما در سو میکارو علم سو میکارو زخ پلی وزیفو سو میکارو دے لانتی شیرا دا سی شیرا وستا دے ما نو آغا توت کے سوچو کا چو دا خو ما تا جولا جولا دا سن دا ناگین دے کمبن ندا زسریا بس راوے کمبن آگے اسو دا پیشوی وشو للا او اگر بیزے اللہ لکلا خیراتی ہوئے گئے وہی بارا بیاخ پلے بادا تپڑے زندہ مازان اللہ سکار کتلے رہے چھو سور دی پس زان کرے نو کرے گی با آنچہ دا بیزے دا او دا او دا او دا او بس سرچ ریس کے مرے گزارا کوا شنف کا کرن دا بورا شنف چیرا خبی غمدہ کابلیان کی خب تندرسی ماشاءاللہ منگزانا بغبلا کار کتلے دا او دا نیوی او دا میکی وی او غیب دا بیا تکلفات دی چو سورا درنینو درنیگی پس خوگا پاکی ما چوا ترخیص کا دیتا مزا کئی سحب دا پارم خوا پای پاکی ما چوا ہاں سریس کا خوگی مز کا گزارے والا نبیا با دا لانجی مانجی نی نبیا با مندی نوی خبا دین تا اوزگاری بیاو چطوی دا خورا کو ہاں اس رکلی ما چوا ہاں جنجونیا چوا اسی لے بڑی بے ضرورت نہیں او کتوی جو وارو که دوست داسی مالی نیسی ما که سام نبیا بری آرو کده یو سو کده بزخلیا بغیر نه نه ها قیمتی خشره حدیث که راجی چه چالا اللہ مال ورکی نو فل جو را حلی کا سرو پزان داگه نخ احکارا کا ننیمت شکریہ ادا کا خدا سے ما کچھ دوست بیا دن من پریر بیا خواب وہ کلال مال جمع کاو خزر و طویتو ہوتے دن سر لگیا یا میشا مال خمس پر کار دیکھنا ګور ټیکه مینشتا بالې مینشتا نکه مینشتا ها غتما مینشتا تعویذ مینشتا دا ها ها ګړې مینشتا کلې مینشتا دا هم څه کوم نو دیو زرم نه نو سود سونی سونا جاما کې نو کته ډیرم کوشش کې نو پښته به یو ټول را نو په یو ټول څه کې ها نو هغه د بار ټول مرګ لګې نو چا غل نه پولې شو نو بیا وې دا خو ته سپینو دور دی نو بیا وې گاډه پکار دی نو بیا وې میخه پکار ده میخه نن سبا خلک غستل نو او بیا د هغه د بار بوساری غستل او رولل او کوترې کول دا ډېر ګران کار دی نو ځکه وای په دې کې با او چې زمیدار کله زمیداری کې اردن نشه باز بیا دې خلاصې نشته بیا نو وزګارېږي دا مو اجازه به ورګه وی چې ترې شروع بوسو کې نختیونو ترې شروع بوسو نه جفاره شنو او په جوار او ګورونو کې نخره ها اوګي به سمباله بوجو کې بیا چې بل مسله دې نه وزګاری کې دې ته دا وزګار کا زوینا للناس حب شواط دا رنګه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وی ذره زما پو مطبع یو زمانہ راشی دا چه زمانہ براشی سیادی زمانون علا امتی عرابشی زما پو مطبع یو دا چه زمانہ لحبون خمسا وینسون خمسا من بکی دا پینزو سیزونو سرا او پینز بایی رئی پینزو سر با دیر منکی او دا غیب پا مقابلہ کی با پینزو سیزونو یی رئی اغا پینزو سره چی مینه کئی نو اغا کم دی اغا چی پینزو یه رئی نو اغا کم دی نو اشمی رئی او یو یو یحبون الدنیا و ینسون الاخرہ دنیا سره با دیر مینه کئی مینه با کئی نن خلق دنیا سره سره مینه دا دین سره که مینه وی نو قرآن تا بناستو خود قرآن و دین سره مینه نوا یحبون الدنیا و ینسون الاخرہ آخر ایر کرے دے دنیا سرے مینہ کرے دا بیم یحبون المالا وینسون الحسابا مال سرے دیر مینہ کرے مال سرے دیر مینہ دا وینسون الحساب مال پا دن نہ لگے خودشتا کہ یو روپے ورکی پا دن مالے یحبون المال وینسون الحساب حساب یہ رئے حضرین یحبون الخلق وینسون الخالق مخلوق سره مینا کوي او خالق سره خالق مینا پریدي ينسون الخالق خالق پریدي الله سره مینا نه کوي ودا الله سره مینا دا الله دی کتاب سره مینا وا دا الله سره مینا دا الله د دینوالو سره مینا وا صدري او صدورم يحبون الذنوب مینا بکې د ګناهونو سره يحبون الذنوب وينسون التوبه او توبه پریدی توبه یه رئی توبه نو باسی او گناهون لے زور وار کرے ابا تشپیر پیدا ایسی گنا خلق کو تبزان خید خوک شما دا که سلویختی دا که کریز دا که نظر دا غیر اللہ دا اغت بیا نخطا کی نفتا سے تحبون الزنوبا وینسون توبه گناهونه سره مینه کوي او توبه پریدي او پینزم ها یحبون القصورا قصورا ها مینه کوي د مانو سره لولي مانې جوړې بنگلې جوړې لچتا شلچتا یحبون القصورا ها مینه کوي د مانو سره وینسون المقبرا او یې چاله مقبرو لرا چې زما خو د خاورو زیره د ټولو تیارو زیره زه به څوک ما هغه دی کې لاړ شم نه نه دا هغې سره مینه چرتا کوي ها قبر سره مینه وکړه چې زه به یو جزل دی زیره زما سدو هغه یو صالح مو که نه ستن قلو کل منایان دیارک و یبدلو کل ردا دارم بدارک مرگ بری ردی کور نواخلی آیو بلکور باد دی و بدل کی در کی و تطرکو ما غنی تبی زمانا ها و تطرکو و تطرکو ما غنی تبی زمانا و تنقلو من غناک الاختقارک ردی مالداری کور نبلار شی از غریبی کور کی وپری ہو دی و دا خو مالداری دا دا وزن پاتشی دا آل تزان لتیارو کیوں لگوا نندے کی مزے کے نو دا مزے لگے لو ہندے پاگا تیارو میں استعمال ہوا دنیا کے مالو لگوا دا آخر دا پارا چاگا تیارو کے دا پرانا کی پکار راشی اگت جارے بدبانے رنا اگردے پیاوی ودود القبر احیینے کتری و ترینو غیر کفی دیارے کا ستادا ہاں خیستہ و بنگلو کی با دا بلچاستر کی گردی خیستہ خیستہ کارو کی با دا بلچاستر کی بی اوستاد سرگو کی با دا قبر چنجو گردی بیا بیا بکی پروتے اگلویلوی خلق چاکم گارو لکافتورو کی براوار نا غیق لکافتورو گارو کی برسو گردی او غیق پسرو کی قبر چنجو گردی دا دنیا حالت دے وَكَمْ مِنْ سَيِّئٍ مِنْ مَاتَ وَكَمْ مِنْ سَيِّئٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّتَيْنِ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينُ مِنَ الدُّورِ دیر سی بیماران دیر سی خلق سارم لفراتی او دیر بیماران در دیر زمانی راس جون دیوی وی ننمری گیو سبا ننمری گیو سبا الان نے چٹلی فنوشی وی ادھر خودی سی فلانے بابا مل لے لگا تلی فون دا آگے دا کور نو شو سچلے آتے میں تلی فونوں کو بابا بابا ٹھیک ٹھاک نہیں بس اریو پہ انتظار دے چھ بس آپ دا کرے لیا ہوگا کال تا خبر ہو رسی گی او بازی ٹھیک ٹھاکی او چھ خبر چھے لکا پلانے ہو مل لے نیرہ بیگا چھ ماسر ناسو بیگا ناسو سا مل پرو تو وکم من سین ماتا من غیر علتین وکم من ہاں علیلن عاشا ہنو من الدوری دا سے بزان تیار ساتے دارنگی آغا دوادر پارا وکم من عروس زینو آل زوجا وقد قبضت ارواحهم لیلۃ القدر ناوی راشی دا خاوندانو دا پارا او پا خاوندی دا مرک فیصلی شیوی ناوی تی پاتی شی دا دنیا زندگی دا نو تیارے خود آگے دا پارا وکمارا دا بسخزی دا بسا اولادی دا بس خزانی سو سپن بئی دا بس گاری او ستم آشی بئی قرآن وی ذالک الذالک متاع الحیات دنیا دا سکت جند دنیا را دا خزری که بچری او که سرو سپن دی که گاری دی وی گاری میں واس خوشحال وی وای را دا خوشحالی پتن لگی بغنا میں جو رکھنا خوشحال دے یار خزر میں اکڑا خوشحال دے خزر کی میں رشتہ اکڑا یار بچی بھی پیدا شو خوشحال ہے دا سری اللہ وی دارے کا متاع الحیات دنیا دا خواری زیرا کدا کا دے نہ چاہو تب تا بے پو بے لاس و بپا دی سی خزم تختے ہو سارا کا اب من دی کلنے تختے ہوئی پدے شو رو ہو ہاں دارے کا متاع الحیات دنیا دا سکا دو جند دنیا دا دا خود دنیا سکی دی واللہ ویندو حسن الماب اللہ دس رلے خیستہ دے دو واپس کے دو ہوا جے آیا خبر کم تاثر را بخیر پا بہتر من ذالکم دا دے کارم اس تاثر را دا پارا دا کسانو چے زانی بچ کو پنیز رب دا دے دو دنیا دی مینے زانو سا دنیا سر مینے مسا دا دنیا گٹا پا دنی لگاوا ولی کو دنیا نہیں پا دن بسر گئے بیا پا دنیا سر مینے سیبا نسا دے جنت ندی تجری چ بئی کے بالا نے دونوں دارے نہ ولے ہمیشہ بھائی بھائی کی اور بیا نے باقی شوی اور رضا من تھیا رب اللہ نے دے لو یا دا اللہ رضا اگا سے لگا اللہ رضا من نے رضا شی واللہ بصیر بالعباد اللہ لزم کے خلو بندگانو آ کسان چاہے وائی گورا دا اللہ رضا دا تشے جنتی جنت تلالے ہاں اللہ دے طرف نہ ہوتا اپ سے ملاو شو ہاں ہنو جنتن کی بنگلی دی حری غلمان سری اللہ بو چلوز میں دس رکھنے وغیر اشتیاشو جنتی بو یاو چسری ویلو وغیر اللہ دی اشتیاشو اول ہو بوئی السلام علیکم یا اہل الجنہ ہنو بیا بو تو سلام پیشی نو بیا بوئی دیدار بے نصیب شی او گور جنتیانو نو چکل دیدار دا اللہ وان جنتیان شی نو دا غینا بدا طول نعمتو نیر شی وی که نعمت بے خدا اللہ دیدار دے اللہ نے زمان نصیب کی وی دا اللہ ملاقات چو شد زمان نے دا نور سیزو نیر کرا بیا بورتو وی چا سمی سوی دو رشتیان شو وی آو وی دا دینا پس استاسو لخپل رضا در کن او دا الله رضا چې دا نو دا ټول نعمتونو د پاسه ده الله دې نصیب کړي زمونږ والله بشیر ملباد آکه ثاني بندگان دا الله چاغي وایي رب دا یې زمونږ رب بشک مونږ ایمان اورې نو بخنو کې مونږ تاسو مونږ ګناهونو پکنا بشک مونږ عذاب نه دا عذاب دور نه یرا کم دی بندگان الصابرین صبر کوونکی په تکلیفونو باندې فصبر کما صبر اولل عزم ولا نصبرن على ما جئتمونا صبر وکومنګا وصادقین هغه رښتینی وینکی رښتیا خبره باکه دانه چې عام رښتیا مو په توحید رښتیا یوم ينفع الصادقین صدقهم یا اده ابن کثیر معنا گئی یوم ينفع الموحدین توحیدهم توحید رښتیا واځي کړو خدنه ځل مسئله کړي وا چې منقته د بابا په نوم ناروا ده شرک ده کفر ده غلو خوري والقانتین او تابعدار د حکمونو د الله والمنفقین او خیرات کوونکي د الله په لار کې ډیر مال د الله په لار کې ولګا ورکا په موحد مؤمنه ساحرات قبليږي ځان د اخر د پاره توخه جوړه کا د الله په ديني خرج کا په پاکو خلکو ولګا پو قرآن او لگو والمنصافین بالاسحار پو قرآن نهایت اللہ خوشحالی گی نوچه پو قرآن سکم خلق نفس و مال لگو نغم در خوشحالی گی امام احمد ابن حنبل زر زلا اللہ خوب کی دیدلے ہو زر زلا او پا هر زر تپوس کئی چا اللہ تپا کم سبان در خوشحالی گی زارا عمل کو اللہ او دوئی پا هر زر چیز پا خفل کتاب در خوشحالی گی چا سوک زما کتاب زکی او زما کتاب خی او زما دی کتاب والاو سرمین او خرد که در غیر خوش آره اگر حدیث کم را دی کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکن راب آفتو لر یا قرآن خودم که جوشا یا زکون که یا دی خزمتو کا دی بانی مالو لگو دی سرخ نظر بانی او گورا سرورم مجوئے گا اگر نتبا و برباد بشی مال خفی او لگو کنا خدمت یو کا په خن نظر سره وګورا دارنګي تایید او مرسته یو کا رغبت پس موایا والمنفقین خفتونگی والمصرفین بالاثار او بخنا وختونگی په وخت سار کې نداخل سار دی اوس نه بج سار نه نه هغه سار هر چربان جوړته وي د پښمنی په تیم کې لا صبح صادق خطل نه ده پاغه تیم کې الله تجارا چه دا بانگون شروع شوی نیدی آر وقتی بخن ازان دا وارا شیطان دلوی جننه لی آر وقتی سری بانی خوب راولی ویلا تیم دیم دی سریع والمصافینا بلتار آر بخن غبتن کی پو وقت چربان کی پو وقت سار کی پا دا تیم کی حدیث کی راجی دا اللہ دا طرفنا خپل رحمتون متوجیشی او آواز کی گی علام مصافرین سوکشتا دینا چه بخنو غاری چه بخنو تاو کما سوکشتا دینا چه رزقنو سرنی چه رزقنو لور کما سوکشتا دینا چه گناہونے کری چه گناہونو تا ماف کما خاص آواز کی گی در رحمتنو دارلا دی دیبانی اول باب ختم شو پا دیکش پک خبری وی نیمکن تا تفریح لس منٹا او لس بجے بشورو کیو انشاءاللہ بیا خبر